kenn la mën a doon, waaye nee na ñeent yi nga ci teg koo ci xam nekk nga fee góor goo yamul daraja da ngay daal di bàyyi cër ba nga daam te ànd ak góor goo ngeen asobaal. Mooy bu ngeen fi nekkee daal di seddoo góor ñaar jigéen benn la fa nekk lépp, bu ngeen fa nekkee borom bi cër xaar cër yee génn ngeen door a def nga si des noonee. Ñeen doom bu jigéen dikk bi nga wax bu fekkee doom bu góor am na fa ne moom dangay daal di seddoo góor ñaar jigéen benn. Sët bu jigéen bi nga wax bu fekkee nekk na fa sët bu góor ne moom ba tey noonu. Mbokk bu jigéen mbokk moom ndeeg bàyyi bi nga wax ci ni si boo nekkee mbokk bu góor mbokk bu néew ba ndeeg bàyyi ñu toll daraja dañu bokk seddoo kon léegi góor ñaar jigéen benn. Mbokk bu jigéen ci wàllu bàyyi bi nga mujj wax bu fekkee nekk na fa mbokk bu góor ci wàllu bàyyi noonu day daal di bàyyi cër ba dañu bokk seddoo góor ñaar jigéen benn. Wal jaddu ak maam bu góor dana asabaalloo ñaar ñu mujj ñi, maanaam maam bu góor dana asabaalloo mbokk bu jigéenu ndeeg bàyyi ak mbokk bu jigéenu bàyyi. Suñu maam bu góor nekkee day daal di seddoon teeg mbokk bu jigéen ma moo xam néew bi daa bokk ak moom ndeeg bàyyi, moo xam daa bokk ak moom bàyyi dong. Waaye maam bu góor day tax mbokk moom la doom a tib cër day daal di seddoon moom rek. Bu ëwalee yaa ni ñaar yu njëkk ñëpp asabaalloo nañu al oxra yooyu ni ñaar yu mujj yi. Ñaar yu njëkk yi mooy bintun wa bintun nit, ñaar yu mujj yi mooy shaqiqatun wa uxtun li abin. Daa bëgg wax ne bu fekkee ne léegi doom bu jigéen digg am na baasat bu jigéen am na kon kenn doo xal tib cir mbokk bu jigéen mbokk néew bi ndeeg bàyyi mbaa mbokk bu jigéen mbokk ak moom bàyyi. Léegi dañuy xaar lu des rek muy seen wàll loo xam ne ne sew sew la ci mirage. Bu doom bu jigéen amee baasat bu jigéen mbokk bu jigéen moo xam ndeeg bàyyi la bokk néew bi mbaa bàyyi la bokk néew bi du amati benn cër booy wax. Léegi bu cër doom bu jigéen génne ak sët bu jigéen rek fu mu ci mën doon ci ñoom ñaar buñ lee moo ñu doon benn ceem bu seen wàll xasee génn rek mbokk bu jigéen ba jël deso kon nag mën naa jàpp sew sew la ci mirage nafa dal di am lool. Wali taxaddudi na ñeel na seenu limu ak sulusaani ñaari sulus, maanaam juróom ñi nga wax ñu doon disif jëkk rek ci mën doon ñaar. Doom bu jigéen mën naa doon ñaar baa moom ko sët bu jigéen noonu mbokk bu jigéen ndeeg bàyyi noonu mbokk bu jigéen ci wàllu bàyyi noonu ñooñu nag koo ci xam ne limu nga boobu benn rek waaye góor raxu ci su boobaa dañ leen di boole sulusaani ñaari sulus. Boo ngi génn ñaari sulus da ngay génn da ngay xam benn sulus bu muy toll nga def ko ñaar ci am nag mu daal nekk ñaari sulus loolu la ñuy séddalee ñooñu. Wali saaniyati ñeel na ku ñaareel ka maxal ula ànd ak ku njëkk ga as sudus si sudus wa in kasar na ak doon te bari nañ. Day wane ne bu fi doon bu jigéen digg nekkee di benn sët bu jigéen nekk fi nag moo xam benn moom xam ëpp na benn. Su boobaa doon bu jigéen digg moom genn wàll bi nga waxoon du soppi ko waaye sët bu jigéen ba muy benn wu moom ko dañ leen di boole sudus koopee te yemoo ci képp. Boo ñëwee fii itam ci mbokk bu jigéen bi day bàyyi ak moom bàyyi dong ba tey noonu la bi fi tasee mbokk bu jigéen mbokk moom ndeeg bàyyi mooy moom genn wàll mbokk bu jigéen mbokk moom bàyyi moom jël sudus. Su fekkee ni ëpp nañ benn yëpp sudus la ñuy di boole duñ ko weesu. Waxaja baxa yiir na yiir na sët bu jigéen ba waxaja baxa yiir na sët bu jigéen ba ibbu nun doom ju góor faw xaxaa ju nekk ci kawam. Waaw nee na saa yoo xam ne sët bu jigéen bi am na kur féete kaw di doom bu góor baa muy sët bu góor waaye féete na ko kaw moom moom mii bu jigéen ñëw ko féete suuf su boobaa moom mii sët bi tey jigéen daanu na da kii xam nga fu doom bu góor nekkee rek kenn du féete sët bu jigéen. Waaw ba tey léegi bu fi sët bu góor nekkee kenn du wax sëtaat bu jigéen noonu lay demee rek kon takk-takk bi mooy saa yoo xam ne doom bu góor nekk na fi kenn du tudd benn sët bu jigéen. Bu fekkee ne sët bu góor a fi nekk ak sët bu jigéen waaye sët bu jigéen bu sëtaat na sët bu góor mooy sët doom moo gën a jege daal ci def ci misaal ci gàttal su boobaa kon ku góor kaay doon na sët bu féet soo jigéen moom daanu. Matax mu naa waxaja baxa ay manaha bintal ibnu min al irsi ibnu lil mayiti aw lib lihi fawqaha ay axlaa min bintal ibni bi darajat aw aksara kabb nin wa bintib nin. Misaal bu njëkk ni mooy bàyyi doom bu góor ak sepp jigéen bàyyi ko ci doomu góor, doomu góor gi dama ñuy dond, sepp jigéen ba doom dara. Wakkadd nipp nit woomin tit nipp nit. Bu ñaaral bi mooy mu bàyyi sëpp góor ak setaat bu jigéen. Waaw, nga xam ne sëpp góor moom sa doom la, waaye sëpp jigéen moom setaat la. Kon su boobaa sëpp góor bi dama ñuy dond, waaye setaat boobu du am dara. Wa bañ taal ni ak ñaari doomu jigéen fawqaa yoo nekk ci kawam moom sëb bi. Dafa wax ni sëb bi bàyyikoo ci doomu góor. Su ko ñaari doom yu jigéen lekkee moom, su boobaa ñaari doomu jigéen yi ñoo jël suusaan yi. Bu ñu ëppee ñaari ñoom doomu jigéen yi ba te loolu la. Bu ñu xasee jël suusaan yi nag te moom sëb bi alta góor, kon daal moom. Tey bu fekkoon ne day ay sët ak ay sëtaat, sët yi nga xam ne ñoo jege, bu fekkee mat nañ ñaar ba am suusaani, ka nga xam ne mooy sëtaat te jigéen bu àndut ak góor day ñàkk. Bu àndee góor nag saa yu nekk ñu jël si la des daal di koy séddoo, te góor ga ñaar ci la jigéen ña. Nga xam ne kon tey jii bu kooku bàyyiwoo ñaar doomu jigéen baal ko ëpp bañ am suusaani, sët yi jigéen yi bàyyi ko ci doomu góor, bu ñu àndee sët bu góor ni ñoom. Dana ko wax léegi sax mbaa ku leen féeti suuf di sotaat, du teel mën a jël si la des séddoo góor ñaar jigéen benn. Moom lay wax naa illal ëpp na ndore doom ju góor fii darajati xaa jot nekk nekk darajaam mutti waxan ci anam gu mën di demee. Maanaam bu doomu jigéen ñi ndigsi ci misaal jëlee suusaani, sëbb jigéen bu àndee sëbb góor ne moom mën nañoo bokk benn bàyyi, mën naa doon doomi bàyyam. Waaye ñoom ñëpp ak yu mën di am daal sët leen ci ki ñu doon. Kon sët bu jigéen bi dangam ànd naa sët bu góor, mën nañoo yemoo daraja ak léegi ci bëgg a teg aw asfale wala mu gën a suufee. Waaye ku góor ki mën naa nekk sëtaat, kon fa mu xas si doon aji asabaal loola ko. Sët bu jigéen bi su nekkee sëb bu góor ne moom mën nañoo bokk benn bàyyi, seeni bàyyi mën naa bokk, waaye ñoom ñëpp sët leen ci keñu doomu rek. Xam nañoo yemoo daraja, su boobaa dañuy séddoo desoo, desoo mooy suus ndax suusaani moo dem. Su boobaa ñu séddoo ko góor ñaa jigéen benn. Ba tey bu fekkee ne sët bu jigéen bi kam fa nekkal tamuy góor moo ko gën a suuri, ndax moom sët bu jigéen bi sa doomu la, waaye kam fa nekkal tamuy góor sëtaat la, wala sëtaataat sax du tee rek mu mën a ànd say moom. Dinaa jël sunus bi nga xam ne moo des séddoo ko góor ñaar jigéen benn. Mutt la xan jéem wax di caa jublu mutt la xan xan taqiyiiti yi bi kaw ni yi axaaxaa falaa farqa bay na kaw ni yi axaaxaa awa bana xammihaa fatadxul maahu fi tuluthi albaaqi li zakari mislu xazilun sayini. Buñ ko gënee suufee moom lay wax naa awlawatu tib ni maxaxaa asfala min xaa bi darajatin aw aksar fa huwa muxassidun laha in kaanat maxjoobatan xani sudusi ka bin tuy ni wabbu ni ibbu ni ibbu nin. Am sa yi ma jàngaale foofu, am sa suñu wari su ko jàngaale, waaye noonu gën a neex xam ci kiy jàng. Ne doole dana war a wax wabbu nibbu nibbu nin. Kon fa tarisu maaxoo ak tulisa albaaqi li zakari mislu xazin lan sa yeegi fa in warisati sudusa falaa yuxassiduha assaafilu xanxaa li stixnaaiha xanxu. Loolu ba tey mat naa xam, maanaam bu fekkoon ne doomu jigéen ba ci misaal day kenn bu nga xam ne nisif la yam, ba nga xam ne moom sëb jigéen bi day doon sudus yooyu jamono, kon ka nga xam ne sëtaat la bu góor bu ñëw bokk seeg moom sudus ba. Kon moom mi sët bu jigéen bi te jege di sa doom mooy jël lépp su dus ba, waaye kookee di sëtaat te góor moom du bokk seeg moom. Loolu nag mën naa xam. Wa uxtum mbokk mu jigéen li abin ñeel wàllu bàyyi fa aksara toppal ko ëpp maa shaqiqati ànd ak benn xarit bu jigéen fa aksara toppal ko ëpp ka zalika naka noonee nga. Xam nga dangaa àtte léegi doom bu jigéen digg bu fi nekkee doom bu jigéen doomu góor. bon jeex mu ne la noonu nag nañ defante ñoom ñaar noonu la mbokk mu jigéen ci wàllu bàyyi di defanteeg mbokk mu jigéenum ndeyak bàyyi. nga xam ne mbokk mu jigéenum ndeyak bàyyi bu dee mel na nekk feeg mbokk mu jigéen ci wàllu bàyyi moo ñu bokk moom ndeyak bàyyi tey jigéen mooy jël kenn wàll ki bokk moom bàyyi doomu tey jigéen jël sudus. ba tey bu fekkoon ne ñu bokk moom ndeyak bàyyi mat nañ solusaani ba maanaam mat nañ ñaar rek laa bëgg a wax mbaa ñu ëpp ko ba doon solusaani kon moom mi nga xam ne mooy mbokk mu jigéen bi ci wàllu bàyyi lu am dara lu may mu ànd ak mbokk mu góor ni moom su àndeek mbokk mu góor ni moom nag ñu mën a jël si sulus ba des daal di koy séddoo góor ñaar jigéen benn. noonu la bëgg a meloolee ci kazalika atax saraa bina kazalika ay ka xukmi binti ibni maxal binti al waxidati fa aksara fi axdil waxidati maxal waxidati assudusa takmilata tulusay bi wa xaj biha bi ibni allasi fawqaha wa bi isnatayni illa li dakarin maxaha fa yuxassibuha kon fii fay uxti li abin maxa shaqiqati assudus wa yaxjibuha alshaqiqu ka shaqiqatayni illa maxal axi li abin fa tarisu maxahu attulusa albaqiya li zakari mislu xajilon sayeyni illa annahu ndare na ko lu mbir moo di innama yuxassibu naka dana mën a asa bàlloo rek al axu mbokk mu góor. nee na fi ñu wutee de mooy da ngaa waxal ni sal bu jigéen ba moom sataar ba ko gën a suufe mën na koo asa bàlloo mooy ñu bokk jël desu. waaye fii moom nee na mbokk mu jigéen bi ci wàllu bàyyi mbokk mu góor ne moom ni yemoo daraja ba moo ko mën a asa bàlloo waaye doomi mbokk moom mënul loolu ndax doomi mbokk kam yemal sax ñu doomi mbokk mu jigéen ne moom maanaam ki nga xam ne daal doomi mbokk la ne moom waaye day jigéen xam nga moom mi di góor di doomi mbokk mënu koo asa bàlloo ndax kooku sax moom du doon wax nañ ne doomi mbokk mu góor may doon waaye mu jigéen moom du doon. waaw ne ko mënta asa bàlloo moromam nag kon mënta asa bàlloo koo xam ne kii koogaa ko féete kaw tax mu naa innama yuxassibu al uxta li abin al axu li abin labnahu li annahu innama lam yuxassib bint al axi allati fi darajatihi li annaha min zawaati al arhami wa insa lam yuxassib man fi darajatihi fala yuxassibu man fawqahu bil awla wal farqu baynahu wa bay nab lil ibni quwwatul bunuwati wa rubuhi ak borom kaar xam nga dafa toll woon di wax ci ni benn képp la waxo bum bi min zir nis bi mu jàll nag ci wa rubuhi wa jugli wa min zir rubuhi kooku nag zaw ji mooy jëkkër du farash ni bu àndeeg bànqaas bu ñu nee bànqaas mooy doom baa sët wa zaw jëtun ak soxna bu dee senn fa ak sara topp lu ko ëpp ñu ngi ko daan tombe ci wolof xabaada basa ak wér gi mooy ni si juróoma koy doon moom koy yeesu ne yaa ngi toll ci baa bi mu robo ñaara koy doon mooy jëkkër bu fekkee ni léegi doom am na wala sët jëkkër ba dee doon soxnaam te soxnaam si am doom mbaa sët doon ti sax doom jëdu doomi yoon doomi njaaloo la ñu seet ba xam moom mi la ko amal moom jëkkëram ji wala keneen la ko amal a ndoor faatu lu ci mën doon daal moom jëkkër yooyu jamono kaar lay am waaye def ko ñeenti xaaj bu tegg benn soxna itam ba dee benn mbaa mu ëpp ko waaye fekk na jëkkëram ji faatu bàyyi na fi doom mbaa sët waaye moom dañuy sart doom jëdu doomi yoon bu doom bi fekkee du doom jëdu doomi yoon moom du ko yàqal kaar. waaye nag bu fekkee ne doom ja doomi yoon la moom dana ko yàqal kaar bi kon soxna jàppal ne kaar mooy cëram bi gën a doom te bala ko am mooy jëkkëram ji faatu bàyyiwoo fi doom bàyyiwoo fi sët wa sumuni ak borom sumun dafa ko wax min zi sumuni wa min zi sumuni kooku mooy ëllëg ci xabaa sumun kenn koy doon laxaa ñeel soxna aw la xun ne wala ñeel leen ñoom soxna ya bi farxin ci sababu bànqaas laaxiqi bu ajiyee ci jëkkër ji faatu yana benn soxna wala ñaari soxna bu fekkee seen jëkkër ji faatu bàyyi na fi doom baa sët te doom ci di doom joo xam ne yoon moomal na ko ko rek su boobaa ñoom foofu la ñu gën a tuutlee ab cër ñoom soxna yi wala bu dee benn sumul la dañu am sumul nak moy nga def ko juroom ñetti xaj bangalo moy doon sumul attuna tay ni ak ñaari tunus waxal na fay sax wali tahaddudi hin attuna sadi waye ni sara bi waxe dako baamu waat ngir bëgg bu ko waxe takki genn walu sunusani te moy sunus tagaat ci genn walu sunus te moy sudus mo tax mu baamu waat ko la sara bi waxna وهذا مكرر مع قوله ولتحددهن الثلثان وقد يقال إنه إنما أعاده لأنه مقصود هنا لبيان الثلثين ثم نصفهما ثم نصف نصفهما وذكره أولا استطرادا قال الثلثين أكبر ميار الثلث قال لذي النصف ميال نبرم جنوال إن تحدد الجميل منه جرم لغو خان نجرد النصف dëkk rek moo ci lu limu waaye ñeent ñu des ku ni mën naa limu ñeent ñoo leen koo ci xam ne nekk fayu doom nekk nga faa kenn mbaa ñaar su boobaa tunusaani ngeen di am leen domb jigéen digg bu dee ñaar mbaa ma ëppu ko loolu lañu am sëlb jigéen bu dee ñaar mbaa ma ëppu ko loolu lañu am mbokk mu jigéen dayeg bàyyi bu dee ñaar mbaa ma ëpp ko loolu lañu am muy tunusaani mbokk mu jigéen bi ci wàllu bàyyi noonu fekkee mat na ñaar mbaa ma ëpp ko wa tulus ak borom sulus weesu sulusaani ngay jàllij ab xaajam te mooy sulus moom nag li umit ñeel na ndey wa wala day xaa ak ñaari doomi ndey fa ak sara toppul koo ko sulusaani bi nga weesu moo tolloog xabaada daal googee muy ñeent koy doon basa nag baa bi nga toll muy sulus ñaara koy doon kenn ki mooy ndey bu fekkee ne doom amut sat amut li mat ñaari bokk amut su boobaa ndey foofu lay ëpp lépp cër ci miraas tulus lay jël nga def ko ñetti xaaj mu teg benn bu ko defee nag nga boole ci ñaari doomi ndey ñu wax mbokk mu wàllu ndey doom muy ñaari doomi ndey fa jublu ne wala day xaa daa jublu ay axawa yin mayiti min ummihi faqat ñooñu dagam li mu nañ tulus lañ ñu doon te dañ ci yemoo nag dul ci juum ñoom duñ ko def ngoor ñaar jigéen benn dañu yemoo rek biñ desee doo moo moom lay wax naa wali waaxidihim assudusu li xawlihi taala wa in kaana rajulun yuwrasu kalaalatan aw imra'atun wala hu axun aw uxtun fa li kulli waaxid minhum assudusu fa in kaanu aktara min dhalika fa hum shuraka'u fi thuluthi wa ajmahu ala anna haadihi al aayata fi l ixwati li ummin wal aaya allati fi aaxiri suura fi ixwati li abin maa sanañ ci ne kalaala boobu mu wax ak ñooñu koy doon mbokk yi mu wax mbokk ci wàllu yaay ko tax di wax boo nee bu ci mujjugu saara ko muy waxee nag mbokk ci wàllu bay lay wax loolu ñëpp maase na ci wa xajabaha yóor na yaay ja mina tulus yi bàyyikoo ci tulus li sudus jëm ci sudus wala doon doon wa in safula ak doon ci suufe na wa axawaani ak yaari mbokk yu góor ak uxtaani wala yaari mbokk yu jigéen matalaxam nuñ mën di demee nee na yaay nag bu fekkee ni doom am na wala sët wala mat ñaari bokk day bàyyi ci ram ba gën a doon te mooy tulus ñëw ci cër bi mu jëm ñëw ci xaajub tulus te mooy sudus ab juróom benneel mooy xaajub ab ñetteel loolu na la yaay di am bu fekkee doom am na mbaa sët mbaa lu mat ñaari bokk moo xam mbokk yee góor lañ moo xam jigéen lañ moo xam kee day góor kee di jigéen su boobaa rek yaay sudus lay am wala haa ñeel na yaay sunusul baax yi sunusub aji des ja fii saw jin ci jëkkër wa aboween ak ñaari waajur yaari masalaa ngi ni yoo xam ne bul ci juum dañ koy settee ndax yaay doom dana faatu bayiwu doom bayiwul sët bayiwul mat ñaari bokk te yaay day am sunusul baax yi sunusub la des waaye lu am sunus bu mat benn it mooy jëkkëral ndeyeg bàyyi fi jëkkëral ndeyeg bàyyi nekkee masala bi dañ koy def 6 wa taxa mun a aslu xasnaani maqaamu nisfi saw ji nee na boo cosaal masala bi ñaar la woon sax ndax ci soxla genn wàllu muy jëkkër waaye nee na wal baax yi bax dafa waaxidu laa tulita la boo defoon ñaar tey ba jëkkër jël benn day des benn te benn mënta génne sulu sul baax yi bi nga war a jox yaay ji moo tax fattu darabu talaasatun maqaamu tulusi fisnay ni dañuy jël tawaal bi nga xam ne moo war a mën a génne sulus multiplié ko ci 2 bu daal lay jox 6 su boobaa fali saw ji waaxidun fii salaasatun bi salaasa walul ummi sulusul baax yi waaxidun walul abi albaax yi bu doone 6 jëkkër jël ñett bi gennal yaay jël sunu sunu def moy ñett ñu def yaay dal na ci tej mu togg mu tollo ko sudus ab juroom bané lay tollo dañ ko tudde sunu sunu bax yi ñaari def nak bay jël ko wala jëk ak soxna ba abaw ñaari wajur ko ko ma fal mi ci def fakké na ñi fi nek moy soxna ak nday ak bay nga xamne tay goor faatu kon ma fal mi ñi ñent lay doon te ñent ci lay wari watax mana asluha arba'atu maqamu farbi sawdati wa minhu tasihu wala ñeen soxna ci tegg ben moy fali sawdati wahidu mu def ñett yaay tegg ci ben nga xamne yaay bokk sel lo ci dug dug ab kar lam fofu ab rawu ko dal lam yam lek soxna ay ko tudde rek sunu sun baxi li wax na way ummi sunu sun baxi walil abi al baqi ko defé bay nak moy mom ñaari dess xamni bay mom mom genn wal gi ndax ñent la won te jënd ci ñaar wa sudusi ak borom sudus ko bëgg wax ni wa min di sudusi koku nak mo wara def ci tollu ci ciri mom rek la wax koku nak mom mo ci gëna bari ñukoy don wa mom rasay nga ba sa rasay nga mom juroom ñaar koy don mu ñëk wax ni wala di ñël kenn min wala di ummi ci doomi nday matala xam lu mën doon muy gor bu jigen manam bok ci walu nday doom ko fekkene mom kenn doom la limut muy gor bu jigen ak yam sudus la yam wa saqata rabna bibnin ci am doom wabnihi ak doomam ak doomam moy doomi doom rek wa bintin ak doom bu jigen dig wa in safalat ak banti sufa won wa abin ak bay wa jatin ak mam gor ana mbok ci walu yaay dafa yomba daanu su doom amé rek mu dal daanu bo xam doom ji gor la bo xam doom ji jigen la bu sat amé rek mu daanu bo xam sat ba gor la bo xam sat ba jigen la bu bay amé rek mu daanu mam ji gor amé mu daanu bu bay amon nak mom wala doom bu gor ba sat gor bu japp ni mbok yep ay daanu ñett ñoy mu mbok yep lañu daanel miras bu xus am doom bu gor ba sat bu gor ba bay rek xam nga ben mbok risko ci dulati waye nak doom bu jigen ak sant bu jigen ak mam ju gor mbok ci walu yaay doom lañu mëna daanel ndax bu dé doom bu jigen ba sant bu jigen du té mbok mu day ak bay wa ba mam bay bu déssé dañ ñu jël téso mam ju gor ci mbuf nekk ak mbok yo nga xox bi mbok mu day ak bay ba bay doom ñoo mo dara ja dañ wax sax nañu tañ wax sax nañu defante buñ tassé mu jallu ñu rawlu sudus wal abi ak bay ay ummi wala yaay ba xawale and ak doom ko in saf la ak doom ci soofi na manam bay ak yaay fu doom nekké sudus lañu doon waye wote bi nak moy dëgg la sax fu doom jigor nekké mom ñoom ñaar ñoy yamo bu doom jigor xese am muy yaay muy bay sudus kenn mënu ko ci wessu waye fi ñu wote nak moy bu fekké né doom dafa nekk day jëy ba far sat ba fa nekk di jigéen léegi yaay moom ba tey du mën a weesu sudus waaye bàyyi moom bi ñu ko joxee sudus mu téye bu amaatee des dañ koy dolli xool nag lañu wutee moo tax sara ba di wax naa fa in kaana waladu zakaran fa li kullin minhuma assudusu wal baaqi lil walad wa in kaana unsa fa li kullin minhuma assudusu walaha annisfu wal baaqi lil abi bitaxsibi léegi ba doom ba doon jigéen kon gannaaw bu ndey ak bàyyi ku ne amee sa dus doom bu jigéen ba jël genn wàll day di saataat benn benn boobee des na ba tey bàyyi koy jël doon ko ci asabaal léegi mu doon nun doon cër la benn boobu da koy jël ci asabaal wal jàddati ak menn maam bu jigéen fa ak sara topplu koop maam bu jigéen ñaar la maam bu jigéen mu jur ndey ak maam bu jigéen mu jur bàyyi wa tax mu naa ca sara ba wal jàddati mu teg ci ummi ummil mayiti ak ummi abihi alwahidati fa aksara minha manam maam bu jigéen mi jur nday day doon maam bu jigéen ba jur bàyyi day doon mu kopp li nag moom bu fekkee day ci sayd ibnu thabit dana doon lool ñetti maamu jigéen ñu tegaloon na la ko risaala waxe woon waaye boo boo jàllee fii tuuti danga gis mu ne la wala mu warif ak imaamu malikum radiallahu taala anhu aksara min jaddatayni li xawlihi lam a'lam ahadan warrafa akthar min jaddatayni mun fakan al-islam wa ka'annahu lam yasihha hindahu tawrifu zaydin wa aliyin wa bin habbasin radiyallahu ta'ala anhum umma abil abi aw lam yablugh maydan man khawma kenn ko ma sa don lolu upp yari ma ngi jigen ci l'islam ba legi bu melne kon dal no gi sayyid ibn sabit ba khalid ibn abi talib ba ibn habbas radiyallahu anhum dan don lo mam jigen gi nga xamne mo dur sa mam ji gor koku moy umma abil abi dou len ko don lo ay dafa len mali mom lol ben da wi ruf mom ba yegul di sax ñu dañ ko don lo kon bu jappal ni ñaari mam dong lay don lo ñaari mam lu mu ci man lo sulus lay am wa asqata haratan mam bu jigen ma ak ubu ndey mot la xam ak nu man di demé manam dal bu yaay xosi am ben mam bu jigen don nati mamu jigen ma jurunde momé ak mamu jigen ma jurbaay ci yam bu yaay xosi am rek net mamu jigen mo gis daluna wal abu bayit dana ratal al jaddatu mamu jigen ma ni ci balé tuké ci wala mamu jigen ma ci wala bay bu fa bay nekké bay ak gëna jégé légui bay ya doon mom do am dara waye nak bay du mëna daniel mamu jigen ma ci wala yaay mamu jigen ma ci wala yaay mu yaay nekk fa rek moko daniel atax salamati ci fa la yusqitu al jaddatu allati min jihati ummi wal qurba ma mu jigen ma gëna jégé min jihati ummi ci walu yaay dana daniel al bawda ka gëna sori min jihati abi tuké ci walu baay ina bu fekké ni ma mu jigen ci walu ndey mo gëna jégé niki mom mam dong la xamni mo jottu ndey ma mu jigen ma ci walu baay nak di mamat xamni mo gëna sori kon ni ci wal ndey te gëna jégé mom dong moy don ndax ci ciosan ma amé won don ka dañ ca xiyas ma le rek gënaaw bi wa illa bu fekké ni gënta jégé lolu moy na fété ci walu bay gën ko jégé ba ñe mo dara ja lolu rek la mëna don atax sara bañ wa illa moy ay wa in lam takun allati min jihati ummi qurba wallati min jihati abi bu'da te lolu moy bi anis tawayata fi darajati aw kanat allati min jihati abi alqurba wal kullati min jihati ummi albu'da aw so nakay na legi mam ma nga xamne no fete ci walu baye gëna jégué ba ñoom ñaar ñu yamo dara ja rek ci ngay ci jégué su borom su baba ishtarakata ñu bokkale ñoom ñaar ci sudus ba ñu ngi bolé ben sudus ñu ci bokku ci digg waye du jox kenn ku ne sudus wa ahadu furudil jaddi te moy kenn ci ciñu mam ju gor xeyru mudul madil madul ak ñoro bi un sa ci jigen ana sudus mi nga tollu bokku na ci ciñu mam ju gor mam ju gor dañu doon sudus fekke nek na fek doon niki doon bu gor mu sudus doon mu ko wess ni bay fi nek ak doon bu jigen ba kenen ko doon nak jox ko sudus mu teye bu desate ñu dalé ko ko waye mam gor mom ci walu mam gor mom la ko tax doon moy la ko wotale setam bi doon gor tamay doon jigen ko xamne ki jigen doxna manam mam gor mo xamne bo sen no dikante bu setam bi jann jigen doxu rek mom mam gor rek moy doon waye sa yo xamne jigen jappale nako set bi rek so ba do doon wa tax muna ay al muntasiri lil mayiti bi mahdud dhukuri fa in adla unsa fakhwa min dhawil alhami la yarithu shay'an wala mo ñel na mam ju gor ma xal ikhwati and ak bokku gor ya ay akhawati wala bokku jigen ya al ashqa in day kharit aw li abin wala ñel walu bay al khayru la gën min at tunus ci tunus aw al muqasamati wala sedonte la mam ju gor su fi nekke ay bokku yo xamni ñew neew ba ñoo bokku nday ak bay wala ba ñew neew ñoo bokku bay mo xam ay gor lañ mo xam ay jigen lañ mo xam dañuy taxasoo ñeeti gor ñeeti jigen su baba da ngay xoolal mam ba xam ñaar yi noo ko ci defal tam gën ci moom nga defal ko ko mooy bu fekkee nga jekki jekki jox ko suus mooy def ñetti xaaj mu tegg benn moo gën ci moom kon nga defal ko loolu kon mam xamal ni bokk na ci doon suus waaye day gaar rek moo tax ba ñu wàññi ñee doon suus li maa liwuñ ko ci foofu waaye xamal ne ci mam ci la wokk bu fekkee ni seddoo bee gën ci moom nag nga bàyyi ko mu seddoonte ñoom bu dee seddoonte ñoom nag bu dee moom góor day yamoo bu dee moo jigéen moom day am ñaari cër jigéen ji am benn. Kon bu dee moo mel ni mbokk mu góor seddoo kay gën ndax kon genn wàll ya. Bu dee moo ñaari mbokk yu góor nag mu seddoo ak nga jox ko sulus ñooy moo doom loolu yu nekk sulus la yam. Waaye bu fekkee ne ña fi nekk ci ay mbokk góor lañ te mat nañ ñettal moom rek su boobaa jël sulus mooy gën ci moom ndax moo ñett buñ mbokkee seddoo dara ab kaar la yam ndax xam nga ñeent la ñu doon su boobaa moo tax xëy jamono nga jox ko sulus mooy gën ci moom bu seddoo. moo tax mu naa ka annahu axun maahum day seddoo ñoom mel ne mbokk la ci seen biir mbokk mu góor la ci ñoom. fal ahsanu lahu al muqasamatu in kaana al ixwatu aw al axawaatu aqalla min mislayhi fa in saadu ala mislayhi fa tulusu ahsan.